Ja, want we zijn dus in de Vondelbunker, want daar is een Discraatsta Benefiet. En zij denken, dat was toch laatst ook al, dat dacht ik dus ook. En, maar dit is dus een ander clubje van Discraatsta, wat rondtoert parallel met die andere club. En die hebben allebei nu dus Amsterdam gedaan. En, de vorige was meer de Crazy Folk en nu hebben we een beetje Screamo. Dus nou, veel plezier, lieve luisteraar. Oh ja, het is even voor het programma de Holes. Ik ga nu soundchecken, of hebben al gechanted, of zitten in een soort soundcheck. En die gaan zo meteen spelen. Oh ja, en als je nou nog op de bank zit, dan kan je dus ook gewoon naar de Vondelbunker komen. Want je mag hier gewoon gratis naar binnen, zoals altijd. En, donaties worden enorm gewaardeerd. Maar, en natuurlijk vooral voor Discraatsta, het Social Center in Lissabon, waar dit allemaal om draait. Ze zijn bezig om geld op te halen, veel geld. Het goede nieuws qua geld ophalen is dat de binnenpret binnen is. Dat wil zeggen, ze hebben het geld te pakken wat ze nodig hadden. Een ton hadden ze nog nodig. En dat is ze gelukt. Dus de binnenpret gefeliciteerd. En we zijn heel benieuwd naar de resultaten die we de komende jaren te zien zullen krijgen. Want ik zag die deur van de MKZ. Nou, ik kan een liquid verf gebruiken inderdaad. En, als we dan toch, de deur van de Appelstudio, die gaat ook wel eens moeilijk open. Maar tot nu toe gaat het altijd goed. Dus, we kennen onze trucjes om de deur te openen. Prachtige glazen deur naast MKZ. Appelstudio, zich bevindt. Vroeger natuurlijk altijd met grote geheimen omzweemd, waar de studio was toen het lokaal was. Het valt tegenwoordig gewoon mee. De legale zit in de regering. Maar de Holes voor je. Onze vaste zondagavondluisteraars, Fedo's psychedelica testen. Ik heb geen idee, ik heb niet kunnen checken of dat nu ook bezig is. Als dat zo is, dan hoop ik dat dit dan niet in de weg zit. Dat het allemaal goed komt, want soms gaat het wel eens mis met een multistream. Dan, het Fedo hoort natuurlijk op kanaal 1. Maar soms als Fedo bezig is en dan komt er een ander programma, dan wordt Fedo eruit gedrukt. En dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Want je kunt, als dit live is en er ook andere dingen live, dan kun je gewoon de stream selecteren die je wilt. Wat op de radio. Site, bewegende elementen.